msikiti huu katika msikiti mtukufu, katika msikiti ambayo ni nyumba ya Allah miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka wa taala, Dodoma barabara ya saba mjini. Leo kwa muda kama huu wa baada ya asr tunakutana tena katika kipindi cha Manhaj. Mbele yetu tuna mudhakira ambao umeandikwa na shekhe wetu ambaye ni mbora Abu al-Fadl Qasim bin Qab bin Nafusa bin Qasim bin Uthman, ambaye ni msimamizi wa makaz Sheikh al-Islam bin Taimia al-Halaqat al-Ilmiya iliyoko Pongwe, Tanga. Allah muhifadhi. Ameandika mudhakira huu mwaka 1438 hijiria sambamba na miladia mwaka 2017 kadawa iliyofanyika ya kisheria ya Manhaj ya nne katika mfululizo wa zile daura zilizokuwa zikifanyika, au insha Allah taala zitaendelea kufanyika biidhnillah katika nchi yetu. Ilikuwa ni daura ya nne katika mfululizo ya daura ilifanyika sasa markaz kilikoseimini iliyoko Mbweni mjini Unguja. Mudhakira huu kwa Kimanhaj una unwani Al-Khawarij. والتكفير والهجرة والخروج على الحكام والجهاد نيني مفروزة كمنهج كهوسو مقالة يناوهوسو ككفرشة كفاني هجرة kutoka nje na kuathi ukawa ni muathi wa viongozi serikali kwa iathi kuathi kuwa muathi wa kuiathi serikali na kujitenga na kutengeneza kundi la mapambano dhidi ya serikali na kutangaza jihadi katika nchi ambayo ina kiongozi aliyetambulika nchini hapo. Tunao mudhakira huu. Mtunzi wa mudhakira huu Abu al-Fadl Qasim Mafuta hafidhahullahu ta'ala ameanza mudhakira wake kwa muqaddima lahu ta'ala: alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa zote zenye ukamilifu zilizoepuka mapungufu ni zake Allah Rabbi, Mola mwenye kulea al-alamina, mwenye kuwalea walimwengu wote. Wal-aqibatu lil-muttaqin, na matokeo mazuri lil-muttaqin ni kwa ajili ya wale walioishi katika maisha ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Matokeo yao huko akhira barzakhi, huko akhira yaumul qiyama, aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala dhalimina, na hakuna uadui na majuto kutokana na maisha ya kiuadui illa isipokuwa uadui ala dhalimina utakuwa juu ya wale waliokuwa ni madhalimu katika maisha yao. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, na nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah wahdahu peke yake, la sharika lahu, asiye na mshirika. Rabbul alamin, ambaye ndiye mlezi wa ulimwengu wote. Wa ilayhi, wa ilahu al-mursalin, na yeye ndiye mola wa mitume wote. Yeye ndiyo rabbul alamin, na yeye ndiyo ilahu, wa ilahu al-mursalin, na yeye ndiye muabudiwa aliyokuwa akiabudiwa na mitume wote aliowatuma wao na nyumati zao. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nakiri kwa moyo wangu na kutamka kwa ulimi wangu anna ya kwamba muhammadan, huyu Muhammadi bin Abdullah bin Abdul Muttalib abduhu, ni mja wake mwenye cheo ambacho wa rasuluhu, na ni mtume wake. Hiki ndiko cheo kinachotofautiana na mimi. Lakini kwenye abdu ni mja kama mimi wewe na mwingine, abdu ni mja wake kama tulivyo wengine. Lakini alichotuzidi yeye ni rasulu, yeye ni mtume, mjumbe aliyetoa ujumbe kwa Allah kuwafikia viumbe. Haya ndiyo mambo ambayo nakiri mimi, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, huyu mtume aliotumwa kutoa ujumbe kwa Allah kuleta kwa viumbe wake. Al-mabruku, ametumwa yeye na kapewa utume, rahmatan, ili iwe kwake yeye ni rehma, lilalamin, kwa ulimwengu wote bila kubagua. Ndio maana waliopo katika dunia hii wote wanaitwa ni watu wa ummati Muhammad, ingawaje utakuwa umma umegawanyika, kuna ummati ijaba, kuna ummati dawa, lakini kulluhum ummati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa nini? Huyu abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil'alamin, ametumwa na kupewa utume wake, utume wake uwe ni rehma kwa walimwengu wote, kwa maana yote. Isikupitikie katika ulimwengu ikawa unahisi ni binadamu peke yake. Hapana, mpaka majini ni mtume wao, walioko majini katika umma huu mtume wao ni mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, ushahidi kwa kwamba huyu Muhammad yeye ni rehema kwa walimwengu wote, si binadamu mpaka majini. Kumbuka Muhammad, sarafna, wa idh sarafna ilayka, tulipo kukusanyia mbele yako wewe, nafaran min aljinni, kikundi cha majini walikuja kwako wewe Muhammad, habari ulikuwa tu wewe unafanya jambo hujui bana, tulikukusanyia majini, kundi katika majini. Na lengo la majini hao kukusanyia Muhammad, yastami'una al-Qur'an, walikuja kwa ajili ya kusikiliza Qur'ani ulikuwa unasoma wewe, ndio tulikushushia Qur'ani na wewe ndio unataka ufikishe kwa walimwengu wote. Majini si viumbe ambao kipindi cha binadamu na wewe utachanganyika, wala majini wako mahala pao walikohifadhiwa wakimcha Allah, wale wale wema, wale wale walio waovu, ili mradi majini ni viumbe ambao havichanganyiki kwa maisha ya mwanadamu. Na kiumbe aliyechanganyika huyo si kiumbe jini, bali ni shaitani, tayari ameshabadilika. Shaitani min aljinni fafasaka an amri rabbi, lidhalika wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yatabi'una alquran falamma hadaruhu, pale ambapo tunakusimulia Muhammad hukuwa na yakini wa kujua, lakini ujue falamma hadaruhu, walipohudhuria pale ulipokuwa unasoma Qur'ani, tulipowatuma wake wasikilize Qur'ani, Allah jalla jalaluhu anamsimulia Mtume Muhammad katika sura Al-Ahqaf, falamma hadaruhu qalu, walipohudhuria pale unasoma Qur'ani, qalu, walisema kwa mizana, unsitu insitu insitu, wakaambizana, qalu, kaeni kimya majini wenzetu, naona mnakuja na zogo lenu mnatunga nalo barabarani huko mkipakuzana makelele na kadha, mmefika mahala kama hapa. Wakaambizana qalu ansitu keep quiet, kaeni kimya, sikilizeni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma qudiya, kwa ukimya ule akaja kule Qur'ani ambayo Allah ameweka ndani ya Qur'an, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Ni Allah mwenyewe ndio ameweka nidhamu, watu wasikilize Qur'an, wakae kimya, wasikilize uzuri kwa tadabbur. Afala tadabbaruna al-Qur'an, hivi hawa wasome wao Qur'an hawataki kuzingatia kuhusu Qur'an kusoma, ama la kulumi na kufanua au katika nyoyo zao kuna vifuniko, hakuna kinachoingia. Basi majini wana adabu katika hili, majini wana adabu sana. Waliambizana bwana asitu, kaeni kimya, sikilizeni Qur'an. Falamma qudiya, ulipomaliza Muhammad kusoma Qur'an, wallaw, walifanya abauta, waligeuza migongo yao, ila qaumihim, kuwarudia wenzao walioacha kule, ambao wao hawakutoka kuja kuwapatana na wenzao, wamewaacha wenzao huko. Basi wallaw, walifanya abauta, waligeuka bwana kule walipotoka, ila qaumihim, kuwarudia wenzao, mundirun, wakifanya kazi ya kuwaonya yale waliyofikia katika Qur'ani. Qalu, walipofika wakawaambia, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi mimma laqayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi. Ili mradi wakaanza kazi ya da'wa huko. Inna sami'na, tulikwenda huko sisi tumesikia, kitaban, maneno kutoka kwenye kitabu, maneno ambayo tumesikia sisi ni maneno ambayo tumesikia kutoka kwa mtume mwingine, sio yale tuliyozoea kutoka kwa Musa. Min ba'di Musa, kitabu kilichoteremka baada ya kifo cha Musa, musaddiqan lima bayna yadayhi, kinathibitisha yale yaliyokuwa katika Taurati ya Musa, yale yanasema vile vile. Sisi majini tulikuwepo bwana wenzetu hawa bwana, sisi majini tulikuwepo, tulikuwepo bwana, tulikuwepo hasa kwa sababu majini wao walikuwepo toka Nabiullahi Adam alayhi salam anaumwa. Majini wapo, wale waliokuwa wema ama wale waovu, kipindi anaumwa, anaumbwa Adam alayhi salam, katika tarehe inaeleza kwamba wote waovu walisafishwa, waligharikishwa, waliteswa, waliangamizwa wote, wakabaki wema ambao walikwenda pehemu walizopangiwa na Allah. Hao sasa ndio ambao wakaanza kuwa wanapokea ujumbe kwa Musa, unawafikia kwa nani? Kwa Musa unawafikia ujumbe, kila aina ya ujumbe, na Daudi alayhi salam na zaburi yake inawafikia majini, kila kitabu sokopi, Ibrahima sokopi, Musa ujumbe unawafikia. Sasa Qur'ani ni kwa bado sahanati wanakuja wenzao ujumbe, inna sami'na kitaba unzila min ba'di Musa, sisi tunakurejelea maneno yaliyotoka kabla ya Musa, yale yale baada ya Musa. Huyo amekuja mtume mwingine, ana maneno mengine, lakini si kwamba wanapigana hapo, musaddiqa lima bayna yadayhi, yale maneno haya tofauti kabisa. Sisi tukasema huyo mtume kaja na kera zile lazima Uislamu ule ule. Ya qaumana, enyi wenzetu, ajibu da'iya Allah, na kulinganieni, itikieni kama wenzenu tulivyokwisha kabisa, wenzenu tumelegea, hatuna namna, tuko na Muhammad kabisa, kitu kimoja na Muhammad, huyu ni mtume wetu. Na nyinyi wenzetu ambao hamkuwepo, ajibu da'iya Allah, itikieni mlingano wa Allah. Haya ni katika mambo yamebarikana kutokana na adabu ya Qur'ani, ujumbe aliotuma nao mtu almabluhu rahmatan lilalamin, huyu aliotuma kwa ajili ya iwe rehema kwa walimwengu wote, miongoni mwa walimwengu ni majini. Na hao walisikiliza Qur'ani. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan adaba yahdi ila rushd fa'amanna bih يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هيا يوتي لتبتشى خلوص في يوم مجيزي كوانا ينيوي في يوم هوا wameipokea rehema ya Mtume Muhammad kwa ajili ya wao ambao ni sehemu ya ulimwengu, na wao majini sehemu ya ulimwengu wao, bali rehema ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya ulimwengu. Bado ulimwengu kwa Mtume Muhammad ni pamoja na wanyama, ni pamoja na mimea. Yote haya kwa hakika yalikuwa kwa Mtume Muhammad rehema kubwa. Angalieni kuhusu wanyama, jinsi ambavyo Mtume anaelezea jambo la kufanya rehema, upole na huruma na inswafu na uadilifu kwa mnyama. Umemfuga, kumtoa katika maisha ya kinyama, umemlinda katika makazi yako ya nyumbani. Paka paka paka paka anakaa kwako bwana. Dakhalat imra'atun nar, aliingia mwanamama mmoja katika moto, adhabu ya Allah fi hirra, kwa ajili ya paka tu, paka tu paka. Mtume anazungumza moto, mtu kauingia moto kwa ajili ya paka wake anaishi na paka bwana. Aliingia mwanamke motoni kwa ajili ya mahira, si hira, kwa ajili ya paka tu, la hiya tamatha, kwa sababu tu ilikuwa anachokipata ajiangalia yeye na watoto wake tu. Hata lukmatul khubzi, hata kitonge kidogo cha mkate basi ukampa paka, basi angalau hata mmeume. Hakuna mtu unakuwa bahili paka kwa paka. Basi yule mwanamama aliyekuwa hamwangalii paka, dakhalat imra'atun nar, Mtume anatoa mafunzo kuhusu wafanyao upole paka wa wanyama wa rahmatan al-mab'uth rahmatan, huyu abduhu wa rasuluhu, al-mab'uth rahmatan lil'alamin. Mimea hii mimea asimama mbele ya jeshi, Mtume Muhammad asimama mbele ya jeshi akimkutubia, innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtihi wa ishtadda ghadabuhu ka'annahu mundu al-jaysh. Ilikuwa Mtume mbele ya jeshi ana hali kwa nini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha mwisho mukaddima huo mbele ya jeshi anasema inna lanati qaumun min al-mushrikin, hakika sasa tunaingia kukutana kwa ajili ya maraka baina yetu na washirikina. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa qatil alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, wa uweni wala ambao wamekuja katika uwanja wa vita waleta watukuu wenu nini, hawa wewe wala ta'tadu, lakini msitupe mipaka, msitupe mipaka. Mitende yao katika mazao waliokuwa wamelima, mkaingia katika kuwakimbiza, mmewaelemea sasa, mnaona sasa hawa mmewatia nguvu, sasa mmeingia katika mji wao, msije mkahepwa mkaona hawa na mitende yao, ngano zao, kata ngano, kata mitende, kata hamruhusiwi, hamruhusiwi. Mimea ya mazao yao hayapo, acha mitende, acha ngano, acha kada, watoto wadogo hawamo, watu wazima vikongwe hawamo, wanawake hawamo, ili mradi wagonjwa hawamo. Yule tu aliyokuja akashika silaha na yeye kwa ajili ya kukuua wewe, na qatilul ladhina yuqatilunakum wala tahsan. Na upande huu utaona anaposema hata mimea msikatekate, al-mab'uth rahmatan lil'alamin, hapo ndio utajua Mtume ni mab'uth rahmatan lil'alamin, hakuja kwa ajili ya wewe tu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lidhalik qala وما حجة للسالكين, لكن هي كلي alichotumwa nacho huyu Mtume Muhammad ni hoja kwa wale ambao watasimamia yale alikuwa nayo, wale wenye kupita na njia yake, basi hoja yao ni ile ambayo katumwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما حجة للسالكين وحجة على جميع المكلفين, لكن هي نحجه ukamwambia katika uwajibu wa kuacha lolote la kufanya au la kuacha liwe limetokana na kila alichotumwa nacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa hujja ala jami'i al-mukallifin, lakini pia ni hujja kwa kila alichotumwa nacho al-mabruz alichotumwa nacho, basi ni hujja ala jami'i al-mukallifin. Kinachotuhudisha kwenye al-mabruz ni wao al-asli, tunapoongeza wa hivi wao tunatumisha kwenye al-mabruzu. Tumeona hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa tuelewe. Sasa huyu mtume katika yale alikuwa nayo akasema hapa, hafidhahullahu ta'ala Abu al-Fadl al-Qasim, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu, akasema faraka Allahu bi risalatihi, basi alichokifanya Allah tabaraka wa taala ambalo ndio lengo la kumtuma kwake huyu mtume Muhammad, faraka Allahu ameleta faraka, Allah tabaraka wa taala ameleta kitu cha kufananisha, faraka akatenganisha birisalati kupitia utume aliompa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina alhuda, iwe ndiyo sababu ya kufarakisha kutenga mbali baina ya uongofu wa dhalal na uovu, uongofu na upotovu. Ikiwa kuna huda, basi opposite yake ni dhalal, huo ni upotovu. Basi lengo la Allah kumtuma mtume ni kuja kubainisha na kuleta kutenganisha baina ya huda, alilmu nafi, alilmu nafi itakawadhiliwa watu kwa ajili ya kuondosha nini, kuondosha dhalali, huda iondoshe, iondoshe dhalali upotovu. Kwa hiyo faraka Allahu bi risalatihi, amefarakisha Allah kupitia utume wake Muhammad baina alhuda, jitenge mbali baina ya uongofu wa dhalal na upotovu. Vitu hivi havikae pamoja, walghayy na uovu utenganishwe, warashadi pamoja na nini, uovu utenganishwe na uongofu. Kukiwa kuna uongofu arashad, basi huku nyuma kuna ghayi, walghayy pamoja na uovu warashadi uwe mbali kabisa na uongofu. Uongofu na uovu havikae pamoja. Washak, na jambo lolote linalohusu mtu kuamini amini kimashaka, ana mashaka shaka kuhusu imani yake, Allah amemleta mtume kukuondolea mashaka. Una swali gani wewe ambalo linakutatiza ili moyo wako uwe basi usafike, uondoke ugumu, uondoke na utata? Iwapo unataka nafsi yako itulizane kwenye dini ya Kiislamu aliyoleta mtume, uliza swali lako, uliza swali lako. Kila swali lina ubainifu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi huyu mtume kutumwa kwake ameletwa ili kuondoa hiyo shaka ikae mbali na nini, wal yaqin, ije yaqini ambayo hivi vitu havikae pamoja, shaka wal yaqini, mashaka ya imani imani na yaqini haikae pamoja, lazima kuwe na upambanuzi. Mtume akatumwa, lengo lake Allah afarikishe baina ya shaka wal yaqini na yaqini vikae mbalimbali. Fahuwa nizamu rajiu, basi alichotumwa nacho Mtume Muhammad hicho ndicho mizani ya kupimia baina rajih. Fahuwa mizanu rajih, alichotumwa nacho Mtume Muhammad ndio mizani ambayo inasahihisha, inapitisha, inatia nguvu. Arrajih ni kutia nguvu, arrajih ni kupitisha, arrajih ni kushinda. Mizani basi ni kile alichotumwa nacho Mtume Muhammad, ndio mizani. Ukitaka kujua uko kwenye haki au kwenye batili, angalia umesihi, umethibiti, umesibu na yale alikuwa nayo Mtume Muhammad kwa hayo ambayo umesimamia nayo au kinyume chake. Ukisibu basi wewe ndio raje, umeshinda, raje, umewini. Hili ndio jambo ambalo Allah tabaraka wa taala kamtuma nalo Mtume Muhammad ili iwe mizani raje, alladhi ala aqwalihi, ambayo hayo yanayorajihisha mambo aliyokuwa nayo mtume yako katika misingi ya maneno yake, wa a'malihi yako pia katika misingi ya amali zake mtume alizokuwa kufanya, wa akhlaqihi, lakini pia na katika tabia zake mtume Muhammad. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بس يلي متوم ميزان الراجح ametumwa ili ndio kiwe kipimo chenye kumfanya mtu awe ameshinda, awe ana hoja yenye nguvu, awe ndio kitu sawasawa. Alladhi, kipimo mizani yenyewe ni ile ambayo imesimama juu ya aqwalihi, kauli zake mtume, wa a'malihi, na matendo yake mtume, wa akhlaqihi, tabia zake mtume. Hiki ndio kipimo kizuri, jipimie huko. Tuzanu al-akhlaq, ndiyo tunaopimia tabia, wal a'mal, na matendo, wal aqwal, na maneno ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia zao, matendo yao na maneno yao yanapimwa kwa mujibu wa yale aliyotumwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bi mutaba'atihi, na katika jambo la kumfuata yeye huyu katika kumfuata kwake, wa bimutabaatihi, na katika jambo la kumfuata kwake yeye mtume, wa ittidai bihi, na kumgeza kumfanya yeye kuwa kigezo cha kuiga, wa ittidai bihi, na kumuiga, wa ittidai bihi, na kuiga ule mwenendo wake. Tumayizu, hapo ndipo ambapo utakopambanuka kuwatambua hawa walimwengu ahlul huda, ili upate kuwajua watu ambao wako kwenye uongofu, min ahli dalal, na ukawapambanua watu wa uongofu hao kutokana na wale waliobaki na upotovu. Arsalahu ala hini fitratin min ar-rusul, ametumwa Mtume Muhammad huyu ala hini fitratin min ar-rusul, kipindi ambacho ni kipindi cha mpito baada ya mitume wengi waliopita kutumwa kama yeye. Ametumwa mtume huyo ala fatratin min ar-rusul, ametumwa katika zama ambazo wametangulia kabla yake yeye jopo la mitume waliotumwa kama yeye, akatumwa Mtume Muhammad. Fahada bihi ila aqwami at-turuq, akawa anaongoza sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila aqwami at-turuq, kwa njia iliyonyooka, wa awdahi as-subul, lakini pia na njia iliyokuwa ya wazi kabisa, taratum fi mahajjat al-bayda layliha fa nahariha la yazigu anha illa halik. Mtume na maneno hayo, nimekuacheni nyinyi katika mahoja mahaja, hoja zilizo wazi kabisa, mambo ya meupe, layliha fa nahariha, mchana wake usiku wake ni kama mchana wake, la yazigu anha, hapindi mtu katika uongofu niliouacha mimi Muhammadi illa halik, isipokuwa kule alikopinda anaenda kuangamia. وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه. نا الله تبارك وتعالى اكوا امفرضشا وافترض نا اكوا الله امفرضشا ذاتا نلزم على العباد جو يا وجنوت ambao ndio wamelewa mtume huyo طاعته كمتي ومفرضشا كمتي محمد. Allah kalazimisha lazima kumtii Muhammad atiiwe, lazima utii. Wa mahabbatahu, na ni lazima umpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zirahu, na ni lazima umtukuze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawqirahu, na ni lazima umheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa al-qiyam bi huquqihi, na usimamie kwenye ile haki ambayo anakuja nayo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikawa ni faradhi lazima jambo hili kwa waja wote, lazima watii amri. Hakuna namna, lazima kumtii mtume. Hakuna namna, lazima mahabba umpende mtume. Hakuna namna, lazima ta'zir umtukuze. Tu'azziruhu lazima, wa tu'azziruhu wa tusabbihuhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume nafasi ya kuheshimiwa, lazima. Wal qiyam bi huquqihi, na kusimamia zile haki zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alikuja na matatizo, wa aghlaqa na Allah tabaraka wa taala akakomelea, akafunga duna jannatayn al-abwaba, duna jannatihi al-abwaba, kinyume na njia ile ya Mtume Muhammad ya kuingilia peponi, akafunga milango ya njia zingine zote. Kama kuna mtu ana njia yake hiyo, njia anayoona ndiyo shortcut ya kumpeleka katika janna, basi na apambane katika dunia hii kwa njia hiyo. Allah anamwachilia bwana, Allah anakuachilia bwana, pambana. Lakini kipindi sasa ndiyo unahitajia uende peponi, tatajidu baba maghlub, utakuta mlango umefungwa bwana, kwa kuingia hakuna. Kwa nini? Umefuata njia isiyokuwa ya Mtume Muhammad katika kuitaka hivyo. Allah katakaza kufunga milango ya pepo yake, iwapo mtu atakwenda duna sabili, kinyume na njia yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaka ilaiha tuha, na Allah kazuia kupitia njia za kumfikia yeye, njia zote sada akazizuia. Falan yuftahu, hafunguliwi mtu illa min tariqihi, hakuna kufunguliwa mtu mlango wa kuingia kwenye fauza bil janna, illa isipokuwa min tariqihi, kwa yule aliyopita kwenye njia yake Mtume Muhammad. Fasharaha lahu sadrahu, alipomtuma Allah mtume wake akakunjua kifua chake, warafaa lahu dhikrahu, akaukuza utajo wake Mtume Muhammad, wawadaa anhu wizrahu, na pia vile vile kupitia Mtume Muhammad Allah tabaraka wa taala akaweka juu yake wizrahu, mafanikio ya watu. Wajaala dhilla wajaala dhillatan wasirara ala man khalafa amrahu, na akawafanya watu waliokuwa madhalimi, wasirara na watu na wanyonge, na wajaala dhillatan wasirara ala man khalafa amrahu, na akawafanya watu watakuwa madhalimi, akawafanya watu, akawafanya Allah watu kuwa ni madhalimi wasirara, na ni wadogo mno kwa wale wale ambao man khalafa amrahu, waliokhalifu amri ya mtume, wawe majaji watakapokuwa muda wa kuwa hawakusimama njia ya mtume. Usihofu yoyote, usihofu chochote, hao ni madhalili mno, hao ni watu wadogo mno, hakika mbele ya Allah hao si lolote chochote. Allah tabaraka wa taala jaala dhilla, ameweka udhalili wa sirara, na amedogesha udogo ala man khalafa amrahu, kwa yoyote atakayekhalifu amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada bihi min ad-dalal, basi imekuwa ni uongofu kupitia Mtume Muhammad, min ad-dalal, kuepukana na upotovu, wa allama bihi min al-jahala, na ndiyo ikawa kwa mtume kunapatikana taaluma, elimu kwa ajili yake mtume, min al-jahala, kwa ajili ya kukimbiza ujinga. Wa arshada bihi min al-hadi, na ikawa ndiyo kupitia mtume arshada, anatoa uongofu min al-ghayi, uongofu ambao utakaomkimbiza min al-ghayi, kuepukana na uovu. Wafataha bihi a'yunan umya, na pia vile vile kwa kupitia yeye Mtume Muhammad akafungua macho ya kububujika machozi, kama mtu alia kupitia yale ambayo tukerewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuyafatilia, akakaa kumkumbuka mwana wake, fafadhat aina, macho yake yakamrusha machozi, yakabubujika machozi. Basi kupitia jambo hilo fataha, Allah anafungua milango yake huruma bihi, kwa ajili yake Mtume. Kwa mtu gani? A'yuna humya, mwenye macho yanayobubujika machozi kwa ajili ya hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyepata kuongozwa na Mtume Muhammad. Wa adhanan sunna, lakini pia fataha bihi aina humya, akafungua Allah kupitia kupitia macho yaliyokuwa na upofu. Hii ni tafsiri sahihi. Macho yaliyokuwa na upofu wa ujinga, upofu wa uovu, upofu wa maasi, upofu wa shirki. Kupitia mtume Fatah, Allah akafungua macho watu ya kufunga macho, wakaujua ushirikina, wakajua maasi, wakajua kila jambo baya, wakajua kwa kufunguliwa macho yao yaliyokuwa na ujinga uliofananishwa na upofu. Kwa hiyo Fatah akafungua Allah tabaraka wa taala bihi kupitia mtume wake Muhammad a'lan macho yote ya waja ambao dunia yaliyokuwa na upofu wa kutojua shirki, kutojua bid'a, kutojua uovu, kutojua maasi, macho yakafunguka kupitia mtume. Hapo watu wakakimbia sana, kuacha shirkina, kuacha maasi, kuacha uovu, wakakimbilia katika tauhidi, wakakimbilia katika sunna, wakakimbilia katika jihadi. A'yunan umya wa adanna summa. Na pia vile vile kupitia mtume Muhammad akafungua na masikio yaliokuwa na uziwi, masikio yasiyosikia haki, masikio yasiyosikia ulingana. Basi kupitia mtume Allah tabaraka wa taala fataha, akafungua bibi kupitia yeye mtume adhana sunna, masikio yaliokuwa na uziwi wa quluban. Lakini pia Allah tabaraka wa taala pia vile vile akafungua quluban, akazifungua nyoyo hulfa zilizokuwa na vizibo vizibo vikiingia katika moyo, haki yoyote haiingii, uongofu wote uingii. Hili jambo linazuia. Jambo gani linazuia? Ni jambo ambalo la kufuata asiyekuwa mtume Muhammad, kufuata njia isiyokuwa ya mtume Muhammad. Hili ni jambo linaufunga moyo, hakuna kitachoingia. Lakini kupitia mtume, ukifuata njia yake, ukapata roho moja nayo, ukamtukuza, ukampenda, ukamheshimu, basi fataha, atafungua Allah kuluga nyoyo ghulfa zilizokuwa zimezibwa. Basi huyu mtume kwa hakika fabala ya risala, akawa ameufikisha, amefikisha ile risala aliyotumwa, wa adda al-amana, na akawa ametekeleza amana, wa nasaha al-umma, na akawa nasihi umma, wa jahada billahi, na mtume huyu akawa amepigania dini ya Allah kwa hakika, hatta jihadi, ukweli wa kuipigania dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta katika majangwa ya miji mbalimbali, jua linapiga mara moja, miji yote kwa pamoja inawakiwa na jua. Basi ujumbe wake sara da'watuhu, ukawa unapenda mbio ujumbe wake, masira kishanti kama vile mwendo wa jua, fil aqtari, jua linapoenea katika miji yote mara moja. Basi na mtume leo hii mpaka ushirikini huko katika bala la Amerika, bala la Ulaya, mabara ya Australia, mabara ya Russia, mabara mbalimbali, mpaka Afrika huko mwisho kabisa dunia. Kwetu sisi leo unatajika, risala yake imefika, masira tashamsi, kama jinsi ambavyo jua linapokwenda fil aqtari, mara moja ikiangaza miji yote inaenea jua. Basi ndivyo ambavyo risala ya mtume aliyoipigania, jahada billahi haqqa jihadi, hatta sarat da'watuhu masira tashamsi fil aqtari wa balagha diruhu, na ikafikia dini yake mahala za usiku na nahara, kila mahala ambapo unafika usiku na mchana. Wa balagha, na ikafika dini yake mtume ma sehemu ambazo balagha inafika, al-lailu unafika usiku, wa nahari na mchana, kila mahala ambapo unafunikwa na usiku na kuna pamba usiku na mchana, basi sehemu hiyo dini ya mtume Muhammad imefika. Fa sallallahu alayhi, basi sala zote amani ya Allah alayhi ziwe juu yake, wa ala alihi, na juu ya familia yake wote, at-tayyibina, waliokuwa wazuri kabisa katika familia bora, wote swala hizi za Allah ziwafikie, wasahihi, lakini pia bila kuwasahau maswahaba zake al-mayamin, maswahaba zake waliokuwa katika urafiki wa karibu, salatan, sala ambazo daimatan zilizokuwa ni zenye kudumu kumiminika kwa Mtume, ala taqabil awqati was-sinin, kila jinsi ambavyo zinavyokatika nyakati za miaka, kila zinavyokatika nyakati mbalimbali za misimu na miaka inakatika, basi salatan daima, salatan daima, salatan daima. Wasallim, na amani pia takliman, ambayo imekuwa salama zaidi kwake yeye Mtume na kwa familia yake na kwa usalama na kwa masahaba zake wote, tunawaombea salamu sala hizo na salamu hizo takliman kathiran, kwa wingi mno zimfikie Mtume yeye na familia yake. Hivi ndivyo ambavyo mukaddima utangulizi aliyoweka mtunzi wa makala hii Abu al-Fadhil al-Qasim bin Mafuta Qasim bin Uthmani, ambaye ni msimamizi wa Maktab Sheikh Islam bin Taymiyyah iliyoko Kongwe, Tanga, Tanzania. Hafidhahu Allah ta'ala wa a'ahu huwa wa 'alayhi, Allah mhifadhi yeye pamoja na familia yake. Akaweka taarifu ababu al-awwal, sasa anaingia kwenye somo alilokusudia kwenye kitabu chake au kwenye risala yake katika umma ambao anakusudia kuulingania. Ni sawasawa wasikilizaji wa mada hii watakuwa ni masalafu? Ni sawasawa wasikilizaji wa maudhui hii watakuwa ni munharifu? Kwa sawasawa wasikilizaji watakuwa ni katika matawa ahlu tawaif wal firq? Hapa ni ujumbe unawaendea wote kwa ujumla, hii sio mahsusi kwa salafi. Na kama ingekuwa kwa mrengo wa salafi, wana ukhawariji gani wa salafi? Wana khuruji gani ala kitabu wa salafi? Wana hijra gani leo hii masalafi? Wana takfiri gani masalafi? Utaona wamwilini leko hata ni kwa ajili ya kuwachunga chunga na kuwaenga enga na kuwalingania lingania na kuwavuta vuta watu waliokuwa nje ya manhaji ili wapate kujua da'wa ya salafia imesimama kwa msingi gani, na dunia ipate kuelewa kwamba manhaji salafi ni manhaji al-haqi, ni manhaji iliyokuwa mbali na vitakataka mbalimbali vinavyojinasibisha na kufundisha na Uislamu. Kila watu ambao wana hali iliyokuwa kinyume na Mtume mwongozo wake, kama tulivyoona katika mkadi na uwandaa Sheikh Abdul Fadhil, ili kukuandaa wewe uwe usiwe mbali na manhaji ya Mtume, basi utaona kuna watu leo wana manhaji zao, lakini manhaji hizo dhalla, ni manhaji zilizopotea, kupotea kuliko mbali na haki ya Mtume alotumana. Na hili ni jambo ambalo ndilo analokusudia mtunzi wa makala hii, ili kuwanyorosha watu wapate kunyoroka vizuri, watoke katika upofu walionao, warudi katika jada ambayo hii ndiyo manhaji ya haki, manhaji ya rasuli, manhaji ya nubuwa, manhaji ya ahli sunna wal jamaa, wa huwa manhaji salafia. Babu al-awwal, mlango wa mwanzo. Tutaanza sasa kuzungumzia al-khawarij. Nani mahawarij? Taarifuhum kuhusu mahawariji, hapa tutatoa utambulisho sasa. Ni nani mahawariji? Lughatan, tamko hili litazingatia neno khawariji kilugha, terminoloji ya lugha tu ya Kiarabu. Unaposema khawariji nini maana yake? Lakini pia wasilaha, na katika upande wa sheria, vipi sheria inazungumza pindi ukisema khawariji? Sheria inasema nini? Haya ndio mambo anayotaka Abu al-Fadhil al-Qasim mafuta yaeleweke na umma mzima utekeleze tukio nzuri, waangalie namna gani jinsi ambavyo inamfanya kazi al-ilmu nafi ndani ya manhaji al-sunna wa jamaa salafia. Yaqul al-Hafidh, anasema Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, anasema wapi maneno haya ya Hafidh ibn Hajar al-Asqalani? Anayasema katika kitabu chake, ukitazama ni Fathul Bari juzu ya 12 ukurasa wa 354. maneno haya masalafi wapigiza mkenge na hili basi rudi huko utakuta maneno. Anasema rahimahullahu ta'ala, amma al-khawarij amma tanqul al-khawarij fahum basi lizingatie tamko hili, hao jamu kharijan ni wingi wa neno kharijatin kiluha uwanja wa lugha unafunguliwa katika lugha ya Arabu. Ukisema khawarij ni jamu, umezungumza wingi, lakini ni wingi unatokana na umoja. Umoja huu katika lugha ya Arabu sasa ni kusema kharija, kharija mmoja, al-khawarij wengi, maana ay yani ta'ifatan ni kikundi ambacho kimetoka katika umoja wa watu waliokuwa katika neno lao la pamoja. Wa hum qaumun, na hawa ni watu mubtadi'una ambao ni wazushi, summu bidhalika wameitwa kwa neno hilo al-khawarij kwa ajili ya tendo lao. Tendo gani? Likhurujihim, kutokana na kutoka kwao, alidini, kutoka mbali kabisa nje ya dini, wa khurujihim, na kutoka kwao, ala khiyari muslimina, wakajitenga na wabora katika Waislamu, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hao makhawariji walijitenga walitoa wao wakawa ndio wabora zaidi, kina Ali bin Abi Talib ni washenzi tu, hawana lolote, kina Uthman bin Affan kuwa ndio wale wa akiwa anasoma Qur'an na Uthman bin Affan. Ali akubali, akasimama kidete kuhakikisha anawatafuta ni nani ndio alishiriki katika jambo la kumua Uthman bin Affan. Basi hao kwa jambo hilo wakajitenga. Kama unataka kutujua, kama unataka kutujua, sasa sisi tunatoka tunakwenda huko na hao wale, njoo na hao wale, njoo na hao wale, kama mwanamume sisi ndio sisi, basi ndio sisi. Hawa ndio ni khawari, wakajitoa katika taa ya Ali bin Abi Talib na walifanya jambo baya la kumua Uthman bin Affan. Kisha ufano kupambana na makawari, hili ni jambo linaashiria ni watu mpaka wanasimamishiwa ufano walitoka katika dini. Masahaba wanaambiwa na Mtume, waqatilu alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu, maana yake haiwezekani masahaba wakawa wamenyanyua fano kuwaua masahaba wenzao, wale walitoka kwa sababu ya masahaba, si masahaba makawari, si masahaba. Hata kama wale wapenzi wanaowapenda makawariji kama tutavyoona huko, ambao ni makawariji wa zama tulizonazo ni ma'ibadi, inna usia ibadiyya al-ibadi, mkono wa mkono wa mkono wa mkono wa ma'ibadi, ma'ibadi wa mkono wa hindo doma hii na ma'ibadi wako na wanaoitwa ma'ibadi hindo doma wako kuna mchikamba nye tunajua ni kwaje, basi tunatakiwa tuseme nosi na hapa tuseme itakuwaje. Maibadi Dodoma wapo huko, kama ndio hizo zimetupo. Hawa ndio makawari wa zama zetu, hawa ni ndugu kitu kimoja na makawari waliotoa shafaa ya Ali bin Abi Talib. Makawari wa kibadi hawamtendi vizuri Ali bin Abi Talib, makawari wa kibadi kwa shinao aliyotanaza kumwacha kuongoza aliyochana Ali akamwachia Muawiya bin Sufyan, kwa sababu Muawiya sahaba wa Mtume ibn Abi Sufyan kwao ni jibwa mbwa kwa wao makhawari wa kibari. Huyu Muawiya bin Abi Sufyan hawakubali yoyote kwa sababu sahaba pamoja na wenzao hawa ndio maiba. Sasa nani aliyokuwa anamunga mkono Ali kipindi hicho? Yuma. Basi ukiona Ali katika tarehe, ukikuta Ali katika kundi, katika kundi lake Ali alikuwa na wale wote watakaokusanywa, wale wote aziizi na maibada, mkono, hamna watu wanajua hivi. Hakuna watu wanajua hivyo. Tofauti yetu si zipi na maiba. Tofauti ndogo tu, tofauti ni ndogo tu. Kwa nini wao wananyosha mikono sisi tunafunga? Ala, nani anakuambia kwa nini tofauti? Malik bin Anas, Abu Abdullah, Malik bin Anas, rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijra, Imam Ahl Sunnah wal Jamaa, kana la yaqbid yadayhi, la yadau yadayhi yaminahu ala shimalihi fi salati. Imam Malik alikuwa hajaona kama ni sunna kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto ndani ya swala. Imam Malik, Imam Darul Hijra. Nani anaweza kusema Imam Imam Malik bin Anas sio Ahl Sunnah wal Jamaa kwa sababu hawezi mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto? Nani anaweza kukumbuka akasema Malik bin Anas alikuwa ni alikuwa ni baba? Nani anaweza kusema maneno hayo? Nenda kwa wafuasi wa Malik bin Anas katika mji wa Maghrib, Morocco. Morocco kiana ni kama vile kwetu kwa Afrika Mashariki mashafi. Sisi si mashafi. Hata tukasiri sisi si mashafi. Kwa nini ni mashafi sio Imam Ahl Sunnah wal Jamaa? Eh? Kata ni mimi mshafi. Kata ni nyote mimi mshafi. Mimi ni mfuasi wa Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi. Asluku maslakahu wa anhaj manhajahu wa asiru fi fiqhihi. Mina pita kwenye fiqhi ya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi. Ana Shafi'i. Abu Najashi, Abu Najashi, Rajul bin Ramadan al-Shafi'i. At-Tabari. Najinasibisha na Imam Shafi'i, mimi ni mshafi. At-Tabari. Najinasibisha na mji wangu Tabora. Hili mnaweza Tabora. Sasa kama ushamba ni ushamba, basi mimi ni mshamba wa Tabora na kupata hiyo mshamba. Ala, hakuna tofauti kati ya Ahli Sunna wa Jamaa kwa kuwashirika. Tumeona uimani ni akida. Leo sio mtajua. Uimani na sunni utofauti wake ni akida. Ni mambo yanayofungika kimoyo kwa akida, maana yake ni aqada yu'aqidu aqdan. Neno akida maana yake ni kifungo ambacho kime hakifunguki kifungo hiki. Ndio maana hamsikiagi mtu anataka kufunga ndoa, msikiti wa Manyema, msikiti wa barabara saba, sikiza mtu Manyema, sikiza barabara saba, msikiti wa barabara ya saba ndoa inafungwa. Yule anataka anayetaka kuiita ndoa kisomo aonekane sasa anaalika watu kisomo, analika leo kuna akdi, amjesikia leo kuna akdi, amjesikia leo ndio kuna analika ndoa kisomo kisomo. Leo kutakuwa kuna akdi, akdi kuna kifungu. Leo kuna watu jambo fulani kifanyika linakuwa limefungwa, na hata Kiswahili ndoa inaitwa inafungwa. Hata Kiswahili tunasema ndoa inafungwa, inafungwa ndoa. Na ni mambo ambayo yanafanyika, lakini mambo hayo yanakuwa yamefungamanisha watu wawili. Hakifunguki kile chama, kile chama cha huyu mtoto wa kike kutoka kwa kuja kwa huyu. Hakuna kitu cha kuwatenganisha isipokuwa ni huyu apewe talaka, au huyu mwanadada ajifunue arudishe mahari ya huyu, au wasingiziane mtoto. Huyu mtoto mbona mbona mtoto mchina huyu? Mimi ni nyamwezi, wewe mdogo kabisa, mtani wangu mdogo, wote mpingo mpingo hii. Huyu mchina ni mbaya na kwa kuwa kwako, huyu mtoto wako kabisa. Kwa nini Allah hawezi? Allah hawezi. Mwanadamu na hawa tumetoka wa China, tumetoka wa Afrika, tumetoka wazungu, tumetoka kana, lakini ndani ya damu na hawa leo anashindaje Allah na ile mimi na wewe hapa tukiwa nchi na anashinda hoja hoja ni sema Bakri subari subari kwa kazi. Rrrr, jende kwa kazi, rrrr. Bana tumekuja. Sisi tuna magomvi baina yangu na mke wangu. Ananiambia eti mtoto wangu eti kazi. Mimi ninajua kusiga wa hivi eti mwanangu. Mwenye kazi ni wewe. Wewe mwanadada unasema mwanae kabisa kazi. Kazi hata una wasiwasi kazi. Kazi. Ina maana Allah anashinda. Acha mchina. Kwani watu weusi watupa wazazi wa mzee? Acha mchina. Weusi watupa wazazi wa mzee kwa mchina ambaye mzee kabisa. Macho yeye ni mzee ni nini? Na watu haiwezekani. Anashinda huyu mmeongo, hana tauhidi. Tauhidi hana. Kesi sio ndoa inafunguka kwa sura kama hii. Kesi hii inapelekea kwa kadhi. Sasa ndio anamwambia sasa atakuwa imam kweli na mmoja baina yenu atakuwa ni mmoja. Sasa kuna sheria ya kufungua ndoa yenu. Ndoa yenu hapa haiwezi kwenda kwa sura hii. Amwezi. Siwezi kusema nendeni tukavumilianeni. Nendeni tukavumiliane. Acheni yani kazi, ni kazi acheni. Ndoa yenu haiendi. Unaona? Yaiendi ndoa yenu, hakuna salama. Unaona? Salama ya hapa hii ni ndoa kufanyaje ile hadithi ile hadithi. Kufunguka kila mtu akona basi. Sasa haifunguki hivi. Kuna kitu kinaitwa al-li'an. Ifanyike li'an baina ya اللعان ni ile mtu sasa kuapa kiapo ambacho kina madhara makubwa. Mtu akiapa kiapo hicho ajifunge, ajiandae, ajifunge vikazi, kwa sababu si kiapo kinachokwenda bure. Kiapo cha kuhakikisha ili jambo lililofanywa hali ya kuwa kuna ndoa, mwanamume mwanamke akachorokoka akaenda kwa alipoenda kwa mchina wawekezaji wamejaa sasa hivi noti njenje, akaona moja ipate mbegu ya cheupe, akaenda huko akamletea mmewe. Mwanamke ndio sana ambaye kajiepusha kahifadhika hana machafu, akamzulia mwanamke huyo kama walimzulia mama Aisha binti Abi Bakari mke wa Mtume mpaka zikateremka aya za kumtakasa. Hili ni jambo linaloweka sheria maalum. Lazima kiapo kwa mtu ambaye anataka kuepuka jambo hili, bora usimsingizie mkeo. Kaa ukulie kitanda kizai haramu, kaa lea mtoto wa kichina mwanao mwanae. Unataka mke, vumilia. Ukitaka balaa, sasa utapelekwa katadu kwa kiapo chenyewe. Anaanza mwanamume ambaye ndio ana madai kwa mke, aseme maneno. Wallahi wa billahi wa tallahi wa rabbul ka'ba tabankia wa rabbul ka'ba. Kiapo kikubwa mno. Unaishirikisha nyumba ya Allah tukufu, baitul atiq, al-Ka'ba al-musharrafa. وبالله وتالله ورب الكعبة من قولكها قد يصلى أي مدى ذلك تتشنج إلى مياما لكي الكعبة سيادتين قد يبارك تسكو الكعبة سيادي مكة تسكو لنا الكعبة في المال الله تبارك وتعالى الكعبة أمين فشارة الكعبة سابق أفق جنال الكعبة كشا في أقويمة الكعبة والله وبالله وتالله ورب الكعبة في أقويمة والخليفة أن لعنة الله علي وفي ومن أمك وبلعنة الله جميع يومك إن كنت من الكاذبين إواق مني متكونا يتمهى يكون زلية ومن أمك تقوي لعنة الله جميع يومك إواق مني هاني يتمهى يكون سجد كم ربيع كم سكم يوم ومن أمك إواق يتكوص يقوي وسمه يقوي والله بالله نسكت أنا بصدر ثم وبالله وبالله وتالله ورب الكعبة قاضي قدر من قاضي قدر من قلت لك بميزي ما قلت يديك ولكن منين ما زدت ورب الكعبة ولعنة الله علي إن كنت من الكافرين. كعبة من أمي نلعن يا الله يوجد ويعطي في ربنا من أمي ثم الله ما شمالي سمي القاضي شمالي يوجد جاءت كذا قال من الله يقول لك كان المبيعة سيأكل نشتغل من المبيعة لكن سيأكل خاطر tena maneno haya msosi waita leo mapi kwa kazi kuna kila kitu kitche kiko pale pale kazi kwa vile mmoja hata msoto unakula nini dada dada unakula nini sio unakula nini mtoto nini unapigishwa msoto baada ya kula ndio ndio chakula ndio kile kile ndio kula hata paka sanane kisha kusubiri bunja ni Allah wa Allah wa Allah wa Allah wa Rabbul Kaaba wal khamisatu mama wal khamisatu qul anna ghadab Allah alayya in kuntu min kana min as-sadiqin usame ghadabna Allah namna ambayo watu wataishi. Eka eka eka eka, lakini kaanza naye na yeye aweza ghadhabu za Allah juu yangu ni wapo hapa na tunasema cha kweli kaweza basi vya kweli na zonga ndio Waislamu kiapo si wote wanaweza abinaga ndio hakuna draw kwamba itakuwa shwari kwa wote na kwamba watakuwa machizi wote sio watakuwa wote ndio haina draw bila sasa kwa sababu ya elimu na maarifa ya kitu mmoja hapo hapo ndio ndoa ya kweli ndoa kwanza hapo ina akidi hapo ina kwenda balaa mtu likamkute kwao tumeona ndio kila mtu ndio aliomba alimkute yuko yuko kijana liani kifanyika hivi ndio mwisho wa ndoa tumeona ndio kisheria watu wakifanya liani basi kweli alikwenda huko alikwenda huko na watu kusikilizia kila mtu anataka kusikilizia maana marehemu yake kwa hiyo marehemu yake alikwenda ni sijui shahada ya rabi ya rabi ni shahada kwa mfano Abdullah sabe kazi nayo tumeona hilo hili ni jambo ambalo ndilo linalotenganisha sasa tofauti iliyopo baina ya Ahlusunna wal Jamaa na ibada ni aqida ni mambo ya aqida kifungo tumeelewa na cha ndani ya moyo vipi kajifunga mtu kwenye moyo wake kuhusu mambo ya ghaibu za Allah kuhusu mambo ya Allah mwenyewe mtu amejifunga amejifunga vipi mambo yanayohusiana na imani amejifunga vipi kwenye moyo wake hiyo ndio aqida sasa aqida ya ibadia aqida ya ibadia aqida ya ahli ibadia ni kwamba maswahaba wa mtume Muhammad sio wote waadilifu kuna mashehe kuna maswahaba walikuwa ni maamba kuna maswahaba makafiri kuna masafina ilimlai wana matusi wana matusi wana matusi hadithu wala haraja kwa baadhi ya masahaba wa ala rasaihi na viongozi wakubwa katika masahaba wana matusi barabara ni Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib na watoto wake wajukuu zake Mtume Muhammad Hassan na Hussein na Muawiya bin Abi Sufyan sasa hapo mweke Abu Ubaida ibn Abi al-Jarrah لا سوى مبيلة طلقة طلقة طلقة بن زبير طلقة بن زبير نعم أنا ينجيها كثيرا فسبها الدول يقوم أموجنا علي بن الطالب فسعب أموجنا كذلك ولا يقوم أموجنا علي بن الطالب للقوة الدول يشيرك أبو وهو سوال نسوم كوبا نتوي نفاق على الحوالي ملعنا أرض الغار مصابة مصابة مصابة wao na mashia kurafida ni baba mmoja mama mmoja mashia na maibadi, baba mmoja, baba mmoja, matumbo mbalimbali walipotea na miaka wakutana nuru. Hawa na maana ili mradi tofauti zao ni hizo, lakini pia Qurani hii sisi tunaita Qurani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qurani ni maneno ya wa kallama Allahu Musa taklima, mtume Musa alizungumza na Allah, si ndio? Allah tabaraka wa taala kwenye Qurani anajisema kabisa kwamba ya Musa innani ana rabbuka innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri innani إنما أنا ربك فخلع عليك إنك بالوادي المقدس أنا الجميل والله إنما أنا ربك حتى سمي جن مين مين ولا مين مين سمول أنا الجميل مين مين مين ولا هو في أمريكا يلينا يلقوني يلقوني الله تبارك وتعالى أنا زوجنا موسى كمالي سمين sasa maibadi anasema Qur'ani ni maneno ya Allah lakini yanaungwa ni kiumbe kitabiwa angalio kuna udini atahadiliwa yani ni kiumbe kakiumba Allah sana maneno yake yaliyoumbwa sio dhati yake yeye Allah katika kuzungumza kwa herufi na sauti ni maneno ya Allah lakini ala makhluku yaliyoumbwa. Tumeona hii ni itikadi kubwa sana. Mwenye kusema maneno haya amezungumza kufru. Amezungumza kufru. Maana yake Allah tabaraka wa taala anazungumza maneno aliyoyaumba. Yanatoka maneno aliyoyaumba. Alafu maneno hayo ndani yake kuna amri na makatazo. Hii ni kufu kubwa pale ambapo mtasoma masomo ya asmaullahi wa sifat, ndipo mtakutana na uzito kama kila awali mula tukisoma hivyo hivyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtakutana na mahali itikadi chafu hii ya Qur'an wanayo. Lakini pia wana itikadi maibadi inayotofautiana na ahli sunnah wal jamaa kuhusu mutakabul kabir, yoyote mwenye kufanya dhambi kubwa, yoyote mwenye kufanya dhambi kubwa, mukhallabun bin nari, kafir, ni kafiri na ni mtu atakayekaa motoni milele hatoki. Mutakabul kabir, wewe uliwahi kuogopa, uliwahi kusema uongo au uzuri, si madhambi makubwa? Si dhambi katika madhambi makubwa au uzuri kusema uongo? Na kuuliza wewe hujawahi kuongoka? Hapo hakuna unasikiliza, hujawahi kuongoka hata siku moja kwa ajili ya pia kwa hikima fulani, kuna kipindi uliongoka kihikima. Kihikima hapa pia ni kuna uongo. Hakuna hata hikima iliyopita ya hikima. Amna. Amna. Kwa ibadi kafiri. Kwa muibadi weni umesema uongo kafiri, au unasubiri kufa tu motoni milele hali jina pia abada? Nyosha mikono, nyosha mikono, mnasiona ukafiri mmoja, nendeni mko mkasali nyuma yao mkajua tu ni kunyosha mikono. Unaenda hali hakuna kuna ile kafiri, mmekuja kusali kwa nini kafiri? Tumeona mzinifu ni mtu ambaye hafai kuozeshwa kamwe katika maisha yake, ila aende kwa makahaba kule wanaojiuza na Uislamu Dodoma hapa, kwa kuangana wale ambao wanataka kuoa, sio kuoa wanawake. Mzinifu hata kwa ibada hawaozeshani kabisa kabisa kabisa. Ndio maana ndoa kwa ibada ule wale wa mtoto na nini iwe kwa anafa hajawahi yani kawa ndio inakupa hapo. Kijana ashakuwa na nini alipokuwa chuo huyo alione nini kuna mambo kwa sababu wewe ni mtu wa moto. Ukitaka kujua mtu wa moto mcheki nini? Unataka kujua mtu wa moto? Unataka kujua mcheki wa kijana wa moto. Yaani maibadi ya kucheka moto ni mzima ndio. Umeona? Yaani hivi hivi ni shikana, ah ni kifungo. Hii ni nini? Hii ni akida kwa ibada ni shikana kwa maibadi. Tumeona hizi ndio tofauti kati ya Ahlus Sunna na Nabii na maibada. Usibaki wewe mikono kunyoosha ndio hivi sijui kidole sijui hizi zote Ahlus Sunna jamaa tuko tunanyoosha vidole, tuko tunaotikisa, tuko tunaweka mikono, tunaachia. Sikiliza bado unakuwa ni Ahlus Sunna kwa jamaa as-salaf. Safi kabisa. Wala hakuna tofauti. Unakwenda kwa ukuu, mwingine anarudi, anarudisha mkono kifuani. Sasa unaona mwingine anaachia, huyu ni Ahlus Sunna salafi, huyu ni Ahlus Sunna salafi. Tumeona? Hakuna swala la kusema kwamba ibada tofauti tofauti ni kule. Hili ndio jambo ambalo ukimkuta mtu sunni huyo ni lofa wa kujua manhaji yake. Lofa masika jishia sana. Nenda kusema msikiti ibada ni kwa msikiti jirani kwa ndio mtu msikiti ibada. Wao wanasema kuswali nyuma ya sunni swala una ibada hawe mswalishi ibada unakubali ali ibn Abdullah amir al-mu'minin sayyidina ali ibn Abi Talib karama Allah masufi masufi tunaona majumba yamepotea watu lakini kwa kule kwenye siku za Ijumaa tunajitangaza wazi wazi amir al-mu'minin sayyidina wa nabiyina sawa amir eti alikataja Ali kwamba ni karama Allah wajhahu ndio ana yako karama Allah wajhahu nani atakuja kusema karama Allah wajhahu kwa Ali na Mtume alafu wengine wote radhiallahu anhu radhiallahu anhu ikawa Ali ndio karama Allah wakuta Mtume nani kafundisha nani katika sahaba alisema hivyo walikuwa masahaba walikuwa masahaba wao wanahesabu ubora wa masahaba kipindi Mtume yuko hai wakifika kwa Uthman bin Affan na kuna كنا نعبد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعبد من أخيار أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان ثم نسكت كل قصة كنا نصابه كنا نصابه أورا كتب الصحابة وقوانا ثم أبو بكر وفيل عمر وثاث عثمان ثم نسكت كيشة كنا نعمازع يعني الصحابة يقولون أصحاب عثمان من أصحاب عثمان جمال علينا نصابه والقوة هو مساجي كما يكتناني من قوة كرم الله وجهه الكريم بدعة ومنافع وسمى منها يفشي اهل السنه والجماعه الاسلاميه بعد ما مات بلا تاكيد تمام وتكسكيه وهو علي بن ابي طالب كذا اسوجي وهو امبطح نسبه يابو الاخير نعم miongoni mwa tofauti ziko nyingi, tofauti ya Ahlus Sunna jamaa na ibada ziko nyingi, lakini ukichukua hizo tumeona, hebu chukua hizo hapo unakana, ondosha ile kunyoosha mikono ndio uibadi, ondosha hiyo. Hata Ahlus Sunna jamaa kunyoosha wao ndugu zetu wa kimali pia wanyoosha, na tuwa kufundishia tuwa hizi maibadi malikia sawa, wanyoosha mikono na kuiti kama ni nani nani. Hata mtu ambaye maskini kapata kazi kwa muibadi, bosi wake anataka amuone kwenye swala na mfanye kazi wangu ataweka mikono kwa nani? Maskini kwa ajili ya kutetea kazi na yeye. Allah. Muibadi. Maskini maskini anatetea kazi na mtu muibadi. Tatia ajira kutonge maskini ya Mungu na bosi wake yuko pale naye. Mtu wa Unguja anafanya kazi na watu wa Unguja na wenyewe wanamtia utapa ibada. Sasa akapata kazi anatetea tonge lake na kanyosha zake mikono. Sasa yeye akiwa kule kwa bosi atasema bwana mimi tuko pamoja. Akiwa na wewe mimi malikia. Mimi malikia. Bora wewe mjinga usijue malikia wako ni ndoto za malikia ndo nini? Ujue wewe ndo mjinga. Tumeona? Mzee amekata. Sababu katika swala haiwe ni pop ni kutia uzito swala. Ukipata sunna za Mtume zilizothibiti unaitia ngumu. Unaitia uzito ibada yako sala inakuwa mzito. Kwenye mizani siku ya kiyama ikitiwa sala ambayo imetekeleza kila kitu kwa mujibu wa Mtume Muhammad alivyosema, swalu kama ra'aytumuni uswali. Na wewe ikawa kila ile Mtume kalielekeza kwa yule msiku swala kama jinsi inavyofundishwa sifa swala ya Nabii sallallahu alaihi wasallam Sheikh Albani. Ukisoma kitabu chote swala inayofundishwa mule ni ile swala ambayo Mtume anamfundisha msiku yule msiku swala aliyoalimu swala yake Mtume akamfundisha mwanzo wa swala mpaka mwisho. Hiyo ndio ibada ambayo watu wanajifunza kutoka kwa Mtume, kwa sababu aliyomfundisha ni Mtume Muhammad. Ndio kumfundisha wewe, ndio kumfundisha wewe, ndio kunifundisha mimi, ndio kumfundisha umma kwa kupitia kumfundisha sahaba wake ambaye ameikosea swala. Ile swala haikuacha kitu, unyanyuaji wa mikono. Mikono wakati kwenye iwe vipi? Yaani vile ambavyo maelekezo mikono inatakiwa isitandaze hivi ni mifu. Yaani kana la yufarij aswabi'a yadhamm farija yadhamm aswabi'a alaykus ana kusana min pincha kunyosha hadwa min kibaihi au katika ndevu zake za masikio usawa wa mabega au usawa hizi ndevu za masikio. Kwa hiyo Allahu akbar au Allahu akbar, yani hapa juu usawa wa masikio au hapa usawa nini wa mabega, kisha usifanye hivi mikono. Sasa hivi vitu hivi sijui ukajitengeneza tengeneza umejishtukia mara. Yaani wewe unaohangaika kuhakikisha unapata vile Mtume sasa alivyofanya, unaifanya ibada yako hiyo iwe nzito. Yaani sipi napima ibada yako. Mzani unakuja chini kizi. Tumeona? Yaani awwal ma hasaba al-'abdu 'inda Allah yawm al-qiyamah. Mtume anasema ya chamazo siku ya kiyama kuhesabiwa mbele ya Allah kutoka kwa mja wake. Allah anataka kwanza kuangalia swala kwanza, anahesabu cha kwanza swala. Idha salahat swala, ikiwa nzito imetengenea uzuri, salaha al-amal kulluhu, basi matendo yake mja yote yanakuwa ni sahihi, yote yanatengenea. Wa idha fasada, lakini sala ikiwa mbovu mbovu, mtu alidharau Allah, kuna watu wanaona Allahu akbar, kuna mtu sasa ya kushirikiana, mtu akakata na kufunga sala kunyosha mikono, si uzito si nini of something. Allah mwingine Allah, yani junior kitini ya junior fulani wa zamani sana. Mimi katika sala ni wa zamani sana, sianza kuelewa vipi. Yani kama tunaona mwenyeji, yani mzoa kwa mwenyeji, yani kaizoea yale mjambo hili linatakana ujue uzito wake, kwamba kila unamfanya alipofundisha Mtume ndio ibada yako inakuwa nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama inapimwa sana kiasi matarajio fulani, na kwamba samini yanayokuja mengine na shinda, unaona kwa uzito wa sala ngome imekita na nini kii wete madhambi sasa niko ngome imekita kasi wika madhambi tu maa لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا متشكى لو كنت تشكى لكن انت كنت كليا سنة سنبقى كتشكى ما هو ينبيه ما بالا لكن بقول لك فيه ونفتانا ونفتانا نبالا لقوانك سنة ذنبتومة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تكاوير ويلا ما هو ميكون هو مدوغو تونا كاذا لهيبي لكن انت kila kitu. Imam kana sana ya jamaa achunga kila kitu, imam achunga kila kitu. Na mtume aliacha kila kitu. Angalia visomo. Imam asija karemba sauti yake akasoma, halafu mambo mengine akapungua. Swala kwake ni kipindi cha kusoma tu, ndio ikawa swala. Lakini mengine yote, kwa hiyo kuswalisha inakuwa watu kushindana sauti. Leo imebadilika, mtakundua chote. Imebadilika kabisa leo, ukisho usione magombe mtume na imam ni hapo. Mimi ni mtume yake, ndio na ndio mimi. Leo chaguzi, leo chaguzi la kishinda hiyo, anasitofia leo wewe. Mtume anaita subhana rabbil a'la, mara hizo عايزه تيجي ايه كاشف سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده دوما انا تعرف شو عم يقول تصير يمكن ما باقي تسمع masjidi Kaaba itaambia wataandika hivyo, lakini tunasema kwa itikadi zao wazi wazi, wanajitangaza wazi wazi, soma kitabu kinaitwa Haqqud Damir, kitabu kimoja cha Mufti Al-Khalili wa Oman, mufti wa Kimbabwe wa Oman ana kitabu kinaitwa Haqqud Damir. Kitabu Haqqud Damir ni kitabu kimeandikwa kwa mkono wake mufti wa Omani wa kundi la Ibadia. Humo ndani niliyosema kuhusu Qur'ani ya Rabbani, wa man qala Qur'an kalamu Allah ghayra mahruf fa huwa kafir. Anayesema Qur'ani ni maneno ya Allah hayakuumbwa, anayesema kiitikadi Qur'ani ni maneno ya Allah hayakuumbwa, hasemi kwamba ni maneno ya Allah yaliyoumbwa kama sisi na imani yeye, anasema ni maneno ya Allah ambayo ni dhati yake hayakuumbwa, kafi ni kafi. Hapo ndani inatoa hukumu wazi wazi, sunni yote inasema Qur'an haijaumbwa ni kafi wazi wazi. Walikuwa na itikadi yana kuna makhawarij, walikuwa na itikadi hii nani makhawarij na madhara murtakabin kabir fi an-nar khalad fi an-nar kafir wenye kufanya dhambi kubwa ni kafiri. Itikadi ya nani? Makhawarij. Sawa, hawa makhawarij ndio tunaona hivi ndipo wanasema mashtaka. Tumeona sasa lile jambo la mkara na kufanya mkara na itikadi tulizozitaja tatu za kiibada, ukikuta kuna pote la zamani katika makhawarij bora za zamani jahamia sibani ash'ariyya sunni hawa na itikadi sawa na kikundi fulani kinachojiita hivi, basi ujue hao ni jina tu wametofautiana, lakini itikadi ni moja kwa sababu ya mukara. Hao wataitwa makhawarij kwa sababu ya itikadi yao. Tumeelewana? Na hivi hawalipingi maibada, hawana uwezo wa kulipinga na jambo hili. Maibada tutaita makhawarij hata kama wao hawapendi kuitwa makhawarij, kwa sababu itikadi zao wabadilishe, basi watoke katika itikadi ya Qur'ani kama hivi, watoke katika itikadi ya masahaba kuwatukia na kuwatukana masahaba watukufu, watoke katika itikadi hizo, watoke katika itikadi za kuwaingiza motoni na kuwakufurisha watu wenye madhambi makubwa, ili mradi na mtu akiingia motoni kwenye maasi ya aina yoyote. Kama umeingia motoni kwa maasi ya aina yoyote hutoki milele. Hakuna jambo la mashiati Allah, inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu, kwao hawana imma al-adhab imma al-janna. Basi hakuna jambo la kuileta mtu akaingia motoni alafu atakadhibiwa atakuja kutolewa kwa rehema za Allah. Hakuna jambo hilo kwa Allah. Tumeona hizi ni itikadi chafu walizonazo, na hizi ndio zinatofautisha kati yao na mwenye kuwa na itikadi kama hizi. Kwetu sisi ni kafiri. Kwa hiyo kiujumla tunasema, kiujumla watu waliosema Qur'ani ni kiumbe ni kafiri kiujumla, ila sisi tunatasama pindi tunapokutana na mmoja, hatusemi wewe unasemaje Qur'ani, Qur'ani imeumbwa, hatusemi pale pale wewe kafiri, hatusemi kwa mtu mmoja kwamba wewe kafiri. Tumeona bali nukimu lahu hujja, tunaanza kwanza kumsimamishia nini, tunaanza kumsimamishia hujja kwanza, pengine aweze akasema hivyo sababu hii. Tumeona na ujinga ni kitu hicho cha kumkumbusha mtu aweze akasema hivyo sababu mukri ametendwa nguvu, pengine kwa namna moja au nyingine. Mukri nini? Anayepushwa katika swala la kukumbushwa, anaweza kuwa ni mtu ambaye ni majumbu ndani wa mkono wa mtu mjuri. Wewe unasema kwa kani ni mafuruku, Qur'ani imeumbwa. Nimekwambia Qur'ani imeumbwa kama vile matope yameumbwa, kama vile leo la kumbe chini. Unaweza naongea na chini. Ndio. Kwenye kumsimamisha hoja kama utabainikiwa kwa maneno ya kupangika pangika baada ya sahihi, kaacha kufanya hivi siku chini. Chiza hukumiwi hukumu yoyote chini. Tumeelewana? Sasa sisi kwa mtu mmoja kuelekezea, kuna makatazo ya Mtume Muhammad, man qala ya qili ya kafir faqad baa ahaduhuma, yoyote mwenye kumwambia ndugu yake Muislamu ya kafir, wewe ni kafiri, basi hilo neno kafiri haliuti patuni, faqad baa ahaduhuma, ukafiri huo utamkumba yoyote katika wao wawili. Iwapo uliyomwambia ndo kafiri kweli ndo kafiri, iwapo unayemwambia ndo kafiri pengine ni chini ambaye hatajiwi kukufurishwa jahi hataki kukufurishwa na mawani yoyote katika mawani ya tafsiri yameingia kwake, ukafiri unapurudia wewe. Na Mtume anasema ukafiri unapotoka haurudi patupu, ukabidi kama kitendezi sala yote ndio inakurudia. Tumeona hivyo. Sasa hili jambo lifahamike, lakini kiujumla mashia rafi na wote matakatifu. Tumeona hivyo. Hili kiujumla hujaishi sawa kiujumla na shukrani wanaojua Qur'an leo makafiri, lakini kapiga mbele yako kwa shia nje pele yako unamlingania kwa kumpa. Na hii ni kanuni katika Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushabik ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi wa nuslihi fi jahannam wa sa'at masira. Kanuni yoyote mwenye kumwenda kinyume, mwenye mwenye kumpiga mtume, min ba'di condition, baada ya kuwa tabayyana lahu umeshabainika kwa ajili yake yeye, umeshabainishwa na ukabainika kwa ajili yake yeye, alhuda elimu inafikia alhuda kusema ni alhuda amna tayari huyu mtu afikishiwe elimu sawa. Tabayyana lahu alhuda. Sasa baada ya kuwa ashabainikiwa yeye akashaka akaenda juu nje ya akampiga mtume kaenda nje mwendo wa kusoma wa yatani ghayra sabili lilmu'minina, na kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini wa mtume Muhammad ambao ni nani mu'minin. Kipindi aya na shuka sabilahu sabili lilmu'minina sabila sahaba wa mtume Muhammad wasuwa na kutii sawa kwa sabili lilmu'minin sabili sahaba akafuata njia isiyokuwa ya sala kusali njia ya wema waliotangulia akaiacha mtume akashaka rasul. Lakini baada ya kuwa tabayyana lahu ndio hiyo ambayo mtu akikuingia mbele yako akafanya jambo lolote lakini kakojolea msaafu mfano sana wao hakisemi weka pingo ukojolea msaafu weka usikimbilie kumkufurisha mtu. Tumeelewa nini sharti hili mbainishi sawa. Akaleta ajabu gani nini kwa uchanachana msafu wapi mmempata kwenye mitandao eh? Yule anafanya jambo baya si ndio? Lakini ahasuna ndio anafanya, tunambainishia kwanza hicho ndio kifanya kikunja mbicha kimoja mbicha kimoja mbicha tu akibainishia ungu na hadhi na nafasi ya Qur'an na niamani ya Qur'an inastahili nini Qur'an heshima yake nini Qur'an akaleta inadi ya maneno machafu kama yule nini nini ni mwana mtu mwenye nini kwa kweli sio tuone ndio sasa huyu tayari anafanya ibada si ndio. Sasa sio kama hii baada ya kufikia akaendelea kufanya mambo kama hayo huyu kafiri ndio huyu kafanya na kwani. Kwa hiyo ukafiri harembewi mtu ila bi amrai isipokuwa yatibie mambo mawili, wujudu shurut sharti za lile jambo alilofanya au alisema sawa sawa neno au kitendo liwe la watu wazi wa kuonekana kama kitendo au neno lisikike kabisa kasema Allah ni kadha amtukane afanyeje mengine au Qur'ani ni kadha kama kuna neno Qur'ani imeumbwa neno la wazi lisikike kabisa kwa mtu sawa. Ili ujue shuruti sharti zimetimia sawa kufuru mbawaha sawa, lakini waltifai mbawaha ili kumkufurisha viondoke vile vizuizi vya kumpelekea akakufurishwe vikaguliwe kwa hizi za saba humo ndani. Majawabu yako ni huyu sio chizi, huyu sio mukri, huyu sio jahili, huyu sio kafiri sawa. Kwa vile tunapofishana unajua kwamba anayesema hivi sio mbele, anayesema hivi sio jahili, kwa sababu anajifanya kutetea na hiki ni jahili. Labda ndio ndio sisi tukijali wewe sisi kimsingi yetu unajua huyu sio chizi wala sio jahili sawa, lakini anafanya ibada. Sasa hapo vimeondoka vizuizi, na vikiondoka vizuizi kukufurisha pia kuna ahalia, kukufurisha pia kuna nini, kuna ahalia, kuna watu wake wale ambao hao ndio wanaotoa hukumu ya fulani au kafiri, watu maalum, sio mimi na wewe sawa. Umemhoji umebainishiwa na kila mkaza, sio ndio tunapewa na kibali hapa kwa kukufurisha? Tumeshaambiwa sisi tunamrejesha ndio Mungu ndio Mungu ndio ndio mwelewa ndio Yesu ndio ndio mwelewa watalikoma. Sasa mimi namuuliza kwa mbili wewe lakini mshala mtiwafanya na mtu yake kwa mbili nishaelewa mimi nimeshakusababisha hoja na unasema hebu kafiri ah utakoje leo tumeona utakoje leo ahalia, kuna ahalia. Ahalia maana yake ni kwamba wewe sasa unamaki ni mtu unakwenda kwa wale waliokufungulia katika maarifa ya dini. Unamwendea yule ambaye unajua katika eneo lako ndiye aliyekutangulia katika ufahamu wa masuala ya dini. Unamfuata kiongozi wako. Unamwambia fulani ambaye ni shehe fulani ambaye anafanya kwa mkao kazi fulani ambaye huwa tunamkuta sehemu fulani juu ya kesho au unajua anapoishi au anafanya kazi fulani au yeye anapatikana sehemu fulani. Huyu nimemkuta anafanya kitu fulani. Nikamwambia moja mbili tatu moja mbili tatu. Akasema moja mbili tatu. Nikamjibu moja mbili tatu moja mbili tatu. Akasema moja mbili tatu. Nikamjibu moja mbili tatu. Nikabainikia usiku lazima hajakaribishwa. Nikamwambia huyu yeye mwenyewe mwisho wa siku tukana kaniambia ni shule ile zangu na hivyo. Sasa huyu bwana anaona nije nikuletee habari yake kwa sababu kama ni mtifai maradhi maali zote nimeziona bwana. Hilo unasemaje? Yule yote kamletea na yeye je na yeye ahalia? Na yeye kama si ahalia katika harusi na jamaa anajua yuko wapi na yeye ataangalia yule waliokuwa atatafuta ahalia. Kama yuko mbali na mimi simu. Na wale wao kupitia kwa nimeletea. Mmoja mmoja mmoja mmoja. Na mmoja mmoja mmoja. Anapatikana yule anapatikana. Anaambia anajua mambo yote. Jitahidi muone. Kwa hiyo ndio maana hapo mtu kwa kweli anapata kwa nini shule baba ndio na kweli wewe acha kwa kitu hiyo ndio anaanza yule anakutangulia maarifa na yeye kazi unayofanya wewe unaifanya kwa yeye ndio msikia kwamba wewe kwa hiyo sasa ili zamani sio kwa hiyo nini kwa kusudia ni mazungumzo ya vipi ya kuwaruhi wala sio askari sio nimekuja kuzungumza na wewe kwa sababu wewe sio sawa eh ndio sawa sisi ni sisi mtu mwenye ndio hivi ndivyo ambavyo nimesema wewe una hoja gani hivi ndio wewe mwanzo kusema hivi nimemjibu au leo mimi nimejibu sema una hoja gani bwana usijibu mimi nimejibu hivi ndio bwana ukifungua Qur'an ile hiyo katika sehemu hizo zinakuta anaanza mimi kwa nini mimi nini wewe njoni kuni wewe peke yako njoni kuni unaweza kusimama wewe ni nani ndio sana. Sio figura kwa kuna baro. Nazo sawala kwa bwana ndio nimekuta mwenyewe. Yale nikuta ndugu yangu na kama mwongozi. Bado unaomba dua kama familia. Arusi kwa jamaa hatulaani watu. Ni marufuku kumlaani mtu. Kwa hiyo unafanya haramu kumlaani. Hata kitu kumlaani. Yote hapa ni mambo. Mambo si ya jamaa. Ndio la kukera, ndio la kufuru, ndio la kaza. Hutakiwi kumlaani. Bada kwa mwenye, mwombe dua, kuna mwongozi, dua, sawa, kisha, chaka kule na, basi kama ni hivyo msikitisha shala, basi naomba fanya itakwezekana, ima kama ataweza, mwujo lewe chukwe vizuri, njwa nae, au kama itashikana, basi, mbeleze basi kwa kesi miyangu yungi nae, haa basi ya shala, shala, shala, shala. Basi tajaribu maana mtu mwenye kitabu kama nikimfanyia haraka sana ni mtu ambaye anaweza kujenga sasa hivi. Hem mtu mwache kwa mambo yote mmoja. Basi sasa sasa na inshallah sasa inshallah. Inshallah. Wiki baada ya wiki kwa sababu. Ndio kule. Mwoleje. Mwoleje na sasa. Ni ni wapi? Kaika sasa. Hapa na sisi. Kuna samani mimi niko na umba kwa ajili ya Allah. Tufanye safari tuelekee haraka mpaka tutakana. Sawa. Ndogo mfeso fali ni tamaa kwa sisi kuna mazungumzo ambayo yanahitajika kuna kitu ambacho pengine usielewe hicho kama kuna kwa hiyo ni nini kwa nani wewe mlete nani kwa mlete hapa hapa panaitwa mtakuja hapa panaitwa mtakuja ndio nao au unaniambia ndio nao kumi na hapa stop na hapa mimi mabuku na pote gharama mimi ndio naelewa kujua mimi wewe unaweza kunikopesha mimi mimi naweza kusafisha wewe na familia yako na ndio wewe sio wako kusafisha hapo tu bora na mimi ndio ndio baba ni kwa mbe huo tunia kwa Mungu Allah Mungu umeona usala umeona huo ni nini huo ni usala unamwona unachukua kipara cha kumbeba mtu mzito mtume sana achilia mbali makafi kwa sana mimi ndio nataka kupiga mama mimi bila nataka kufanya hivyo wewe sema Allah anataka wewe sema tuwafanyaje hawa wewe sema tu tunajibu kwa vile nimeona kitu alikuwa ni chini juu nini kadhalika. maneno yake, anasema jambo la nne katika mambo ambayo ni muhimu watu kujifunza ni asabru ala al-adha. Katika jambo gani? Jambo la ilmu. Lile jambo la ilmu na kipindi unalifanyia kazi utakutana na maudhi ya kila aina. Asabru ala al-adha limetokea watu kwa mtume na hali hii tunataka kuitina kipimo cha manhaji yetu ni bwana أمحسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يمين نفسي بهم كيف كانت؟ تبعنا هذا كيف يقول المسيح؟ هذا سأصابه أنا يعني مش نكالة في يوم كنا يا ذلك وسيم سنجل سمالي دولو نتوسي ile kiyo kwa fuyo pembeni pembeni salamu alaykum wa salam wa salam alaykum salam wa salam na domini muslim ndio muslim ndio nimefanya nimesema kama ni neno ndio nimesema hivyo aina neno sikiliza angalia wewe unasoma shehe wewe angalia sentence shehe neno angalia hiyo ndio ina maana hiyo ndio ina maana hiyo sio mmoja na kwa nini lazima tufuate vile walivyoelewa maswahaba vile yetu yani si ni wajinga kiasi kwamba vile walivyofahamu maswahaba vile ndio vile vile na mkifuatilia vile vile vile walivyofahamu maswahaba wao vile ndio hiyo sasa kuna mambo yao ni loza tuna mimi nilipofahamu ni kutokana na sisi tumesoma kuna nahau kuna balagha kuna mantiki kuna maana nimesoma vifai vile vina shule mimi kufahamu kwa maana mpaka tupate sio ni kwa maana ya shehe vipi nitolee ushuhuda chika shehe zake kule na yala pamoja na mimi ni ahalia na yeye pia ni ahalia kwa kusema huyo sasa hivi mnadi kwamba mimi nimesema ni kafiri je na yeye anaweza ni ahalia ahli sunna wal jamaa idha mtaka naye akagua sio jumlisha tayari ni Shefauzani ambaye ana yeye ni ahalia, yeye ni nani, lakini bado sio haraka kiasi hicho, bado sio haraka kiasi hicho. Subiri, hebu mwache kwa muda, tutakupigia na siku nyingine inshallah. Alafu endelea kumwomba Mungu, kumwombea kwa Allah, tuendelee kumwombea, anaweza kumwongoza katika haki na njia iliyonyooka na kama na kama. Alafu inshallah tutakupigia simu tena siku ya siku shehe mwana pia kwa mchezo vipi vipi kaiba tutaomba mtakuta tarudi kabwa kabwa ndio kabwa kabwa na ndio inshallah. Lakini Allah Allah مش عاتيك انا اقول شيخ الناس انا اقول هو كلام بيقول ايه اذا فيك بس تقول انا مين اللي كان سبب متنغاد ما جعل الناس تنفك كافر سوف وافي واحد بقول كافر تبيلون غادي تصدق كل اللي بيقولوا مليون حطوا لو كما قال انبيوا لا سيس على السنه بقى تنبديها وهي كافر مليون على ذلك هي دي دولار ambao kipindi cha mtume na sahaba walikuwa kesi kama hizo zimeenda kwa nani? Masahaba kesi kama hizo zimeenda kwa nani? Lazima ile kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi hivi ilikuwa. Na mtume alikuwa na wewe kama maarufu. Wako kuna Umar walikaribia kuchandika kwa ghadhabu yule mtu alikuwa kwenye mkuto. Alikaribia kuchandika kwa ghadhabu kwa anajua huyu ni wa kuua. Yaani hivi huyu ni wa kuua. Ikizimilia Rasul Allah na mbuzi wa al-Uqba hebu mpe jini ya Rasul Allah tunasema anamfunga pale ule mtetezi kwa hayo alikuwa simba vipa wale wakiondoka wale yule mtupi ya mtu anakuja anamkuta Mtume SAW anamfungulia kwamba huyu akafungwa kwenye nguzo ni kama ذهب الشيخ مش عبد الله نزع انا اندوكا اتوا الفجع بوتان انا اقول اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله مين اللي كتاك في الكيري بسبب يو جمال بنا نتيشة نتيشة بنا نتيشة نتيشة نتيشة كذا من مرد اللي كتاك شوفا لكن هي مسلوبوا يعني مسلوبوا مما Nona ilipokuwa kama mtu Muhammad. Nona ilipokuwa kama mtu Muhammad. Watu walicheka kwa imani kwa usulubu. Na huu na hii manhaji ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manhaji hii manhaji ya nani? Ya Allah, adamu takfir. Adamu israa. Bil'ukuma. Kutofikiria nani kuadhibu au kuhukumu. يا موسى موسى هارون ونبيه اذهب الى فرعون انه طغى موسى هارون بهني فرعون فكانه ابي شوبا مكاكا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله مكان الاخره والاولى سنديو بالكم فرعون سالفيكي اكو فرعون انا ربكم الاعلى كنا يفيكي اكو فرعون كتفيك كنا كنا كبر كل شيء الله تبارك وتعالى أن أنتم موسى هارون اذهبا إلى فرعون لأنك فرعون أما أن يتجاد أنا أنا نفسي أنومين يا أبوبي وأنا إيه أنا أنا أبني فيك نفسي أبوبي وكمان إيه لأنك فرعون إنه طغى حقيقة كيف أن يشوف الفرع لكن فقول له قولا لينا نكتمني سيدنا غضب حسب موسى نقوم بالقانون إذا بسم الله لكن موسى نبي الله يقول لك يعني كما يقول عمر يا ما يقولك يا ريش انا كان جوجي ماني انا ما بعرف يعني وما بتشتا بتفتي وما بتشتا بتفتي وما بتشتا بتفتش كيف بتش نور فدخل المدينه على حين غفله من اهلها وجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

mimi ndio ndoke nataka ile zawadi hiyo. Nashapatikana mtu akupa ile zawadi. Hakuna mimi nataka ile zawadi. Kuna mtu nimemwona kule. Aliyemua ni mtu ambaye namjua na mpaka sasa hivi sokoni. Twende nikakuonyesheni. Yupo, yupo. Kikosa farasi. Sasa fadhali na huyo. Ndio nimekuletea na huyo. إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين موسى هنا قومي كل يوم الأولى ومكسبك ونقود قدري أنكو توقع موسى كندي يا موسى إني لك من الناصحين حتيك أنكوني لك من نصيحي موسى بلالي نقود قوة جيش لترون نقود قدري أنكو كندي يا كندي يا كندي يا موسى فخرج موسى خائفا يترقب موسى نعبه مواقع أكبر هذا يوقع يوقع من يولا جريولا ambapo hawa zote jamaa pia wana maneno kuswali kwa ibada namalizia baada ya muda kujibu ndio kwamba naomba mtupa mkono mmoja saa 12. Anasema mtoto wa Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Shaybani, anaitwa Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Shaybani, na bibi wa Ahmad anaitwa Abu Abdillah, baba wa Abdullah. Sasa huyo Abdullah ndio mwana mwenyewe aliitwa Subila Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Shaybani, aliitwa kumoja mtoto wa Imam Ahmad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Shaybani rahimahullah ta'ala, aliitwa sala. Je, hal yajuzu salatu khalf al-mubtadi'? Je, inajuzu kuswali nyuma ya mzushi? Maulidi pengine mzushi, pengine wa hisma mzushi, pengine wa kadha afungi mbegu, pengine isbari na kadha. Je, inajuzu kuswali nyuma yake? Akafa ajaba rahimahullah, akajibu Abu Abdillah kwa kutumia fatawa ya Imam Ahmad bin Hanbal ibn Hanbal katika fatawa yake, akasema yajuzu, inajuzu madam bid'atuhu laysa bimukaffir, muda wa kuwa bid'a yake haimpeleki kwenye uzushi, ule haumpeleki katika ukafiri wala ushiriki. Kama atakuwa si uzushi wa kishiriki wala ukafiri, inajuzu kusali nyuma yake, ananyoa ndevu kusali nyuma yake, anavukisha suruali swali nyuma yake, ana swali nyuma yake hitima, swali nyuma yake, swalisha sala. Lakini sio tu kuabudu makaburi, sio kupiga marami, sio uzushi wa mambo ya kishirikina, kufunga majini sikuende gani, ushirikina wa kampuni huu aufai mshirikina huyo kukuswalisha, aifa. Sawa, nimeelewa. Kumbe asiyenyoa ndevu inafaa kuswali nyuma yake, kama imamu alikuwa nguo zake ndefu anaburuza makanzu inafaa, muda wa kuwa tu ni sawa. Wa kaifa salatu khalf al-ibadiyya, vipi sala nyuma ya muibadi? Fahmaha ta'inahu Abdullah ibn Ahmad ibn Abdullah rajaka kafida yakun radbana na kasirika, faqala lahu, akasema sa'alani an al-muslim, uliniuliza swali juu ya Muislamu, wa tas'alni an al-kafir, alafu naniuliza swali juu ya kafiri, una nini wewe? Wao ulijiuliza vizuri kuhusu Muislamu bana, mtu anaitwa ni Muislamu mwenzio bana, mtu anayefundisha ni Muislamu mwenzio, mtu anayesema hivi na sio ni wewe ni Muislamu mwenzio. Sisi hatusema salafi, hatuwaishi ndugu zetu waliokuwa na vinadini sio kama Ansari, kwa sababu tunakuwa si hivi, msiwe na itikadi na tunafanya hali ya Ansari sunna. Tumeona Ansari sunna, mtu anayenyoa ndevu ni kafiri, mtu anayeuza ndevu ni kafiri, mtu anayesoma hikma anaona kama si nini, kiasi kwamba mpaka watu wanaichukia sunna, wanaikimbia sunna. Na dawa iliyotangulia katika nchi zetu kama hizi ni dawa ya Ansari sunna, imepelekea watu wanaichukia, wanaikimbia sunna. Masalafu tunasema hawa ni ndugu zetu, wanafaa kunasihiwa taratibu, bilusi walini kuwaelekeza taratibu, umuhimu wa kufuga ndevu, umuhimu wa kupunguza nguo, umuhimu wa kuvaa kanzu na kuacha na suruali na kadha na kadha, umuhimu wa kadha na kadha katika sunna, taratibu bilusi walini walhuda ilmu nafi ili wawe na amal saleh. Hatuwakimbizi wake kwa maneno makali makali kwa watu wake. Hiyo ni manhaji ya ikhwan, hiyo ni manhaji ya kidini ya kansal sunna. Hiyo tumeona na sisi hatuna alaka hata kidogo baina yetu sisi na ansar sunna. Sisi sio na watu wengine wanaweza kuwa wanaukimbia msikiti, wanasema ule msikiti wa mansar ule, hamjatujua sisi sio ansar sunna. Sisi ni ahli sunna wal jamaa min ba'da, متبعون لكتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف الصالح. نحن سلفيون، نحن سنيون، نحن الأثريون أهل الجماعة. هذه نعمة نتكلم بها منك. كويس حصل لي هو لكن تنتهزيش مفهوم يلقوا الناس أبايو هذه مفهوم كفريون ambayo yanatukana sahaba, ambayo yanakufurisha watu wenye madhambi makubwa, ambao wanamwingiza mtu motoni atoke kwenye madhambi madogo kwenye madhambi makubwa. Almuhimu, hawakubali sana kwa mtu akiingia motoni hawezi kutoka. Hawa tunasema hawa ni watu haifai kuswali nyuma yao. Hivi ndivyo ambavyo fatwa za wanachuoni wakubwa kama Imam Ahmad bin Hanbal na mwanaye ananukuu ukiniambia ibadi unaniambia kafiri, ukiniambia ibadi unaniambia kafiri, ukiniambia mtu mzushi wa kunyoa ndevu na kadha, unasema huyu ni Muislamu, bado ni Muislamu ndugu yetu. Tumeona, tumeona tusio wakali huko kama pilipili za Kiswahili sunna. Tumeona msio wakali wakali huko mitaani kama pilipili za Kiswahili sunna. Kuwenu wapole kama alipokuwa sana kusali kwa sahaba radhiallahu alayhi mtume Muhammad na sahaba tabiina wa tabi'i tabiina wa aimatu ta. Kweli hivyo, hii ndiyo dawa yetu kutoka hadi hivi. Tumekuja kwa ajili ya kuja kusikiliza taarifu lugha ya mustalaha. Tumesimama kwa ajili ya faida juu ya khiari muslimina wema katika Waislamu, watu wanaowatukana maswahaba miongoni mwao ni maibadi. Hii nukta kutokana na kutofahamika sana kwa watu, tumesimamia hapa ili watu waondokane na fikra kwamba tofauti ya sisi masuni na maibadi ni kunyosha nini. Ondoa hiyo kuwe ufahamu basi, sio tofauti ya maibadi na sunni ni kunyosha nini. Ondoa haya tuliyoyasema ya hifadhi ya tukue yafanye baba. Hata ukibatishana hivi nini vinavyo kusikia ndio hivi nini ndio ndio asiyejua huyu sasa ndio maskini yule ambaye kumbe ukimsimamisha hoja anaenda kupata haki, kwa sababu kuna wengine wanafuta mkumbo tu wa mabosi kama nilivyotoa mfano, au pengine wanafuta mkumbo kwa sababu kwetu wengi tunanyosha mkono, kwetu wengi wanadosha nini, wanadosha mikono. Sasa kama yeye anafuta mkumbo kwao wengi wanadosha mikono, wewe unatarajia wewe ni mbavu kwa nini? Wewe usimhukumie kila mtu ni mbavu kwa sababu ya kitendo fulani. Mhukumie mtu kwa akida yake, muulize kiitikadi yake, unasemaje kuhusu Qur'an, unasemaje kuhusu kaza, kuna mambo ya kiakida kifungo katika moyo wako, humo ndio utatoa itikadi yako, wala sio katika vitendo. Katika vitendo ambavyo hivyo hata katika alisuna jamaa kuna haya, ni katika maneno yametoka mengi kwa ajili ya nukta hii. Wale ambao walijitoa katika khiari muslimi na maibadi wao sababu wanakubaliana nao. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Tutaendelea tena kipindi kijacho insha Allah taala, na pale ambapo tutakuwa tumepatia basi kutokana na Allah subhanahu wa taala, tutakuwa tumekosea basi kutokana na uchache wa elimu yetu, na insha Allah taala hatutakuwa tawfiki kuhudhuria vipindi vingine. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi.